Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu. Sevgili dostlar, Kırık Plak Kulübü'ne Fat Boys'tan dinlediğimiz The Twist adlı şarkıyla başladık ve Bonnie Tyler'dan dinleyeceğimiz Holding Out for a Hero adlı şarkıyla devam ediyoruz. Sevgili Ajda Pekkan'ın kulakları çınlasın. White earth. Taylor'ın ardından Jefferson Starship'i dinliyoruz. We Built This City. Say you don't know me, I recognize my face. Say you don't care who goes to that kind of place. Knee deep in the hoopla, sinking in your fight. Amy Stewart, Rock and Roll. Love. 80'li yıllara ait plaklarımızı dinlemeye Donna Summers'la devam ediyoruz. She Works Hard for the Money. Call me. 1980'li yılların en popüler isimlerinden bir tanesi Madonna'ydı. Madonna'dan dinliyoruz Material Girl. '80'li yıllarda Madonna ile sık sık kıyaslanan bir isim Cyndi Lauper ve She Bop. We'll be right back. 80'li yıllarda dinleyen herkese "Oh yeah" dedirttiren adam. Yellow ve şarkısı "Oh yeah". Laura Branigan dendiğinde aklımıza ilk gelen şarkısı Self Control'dür. Oysa Gloria diye bir başka şarkısı daha vardı o yıllarda. İşte şimdi o şarkıyı dinliyoruz. Gloria. Show it. You really don't remember. Sylvester ve You Make Me Feel. Kulübünde Ayrin Kara, Fame. Yeah. Karen'in ardından Just Can't Get a Hawk adlı şarkılarıyla Depeche Mode. Eddie Grant ve şarkısı Gimme Hope Joanna. Well, Joanna, she runs a country. She runs in Durban and the Tyrant's Fall. She makes a few of her people happy. Oh, she don't care about the rest at all. She's got a system they call apartheid. It keeps a brother in a subjection. But maybe pressure will make Joanna see. Programımızın sonlarına yaklaşırken Rockwell'e kulak veriyoruz. Somebody's Watching Me. Hell, I pay the price. All I want is to be left alone in my effort. The Sunshine Band, Baby Give It Up. Programımızın son plağı Phil Collins'e ait Sus Su diyor. We'll be right back. programımızın daha sonuna geldik. Haftaya yine aynı saatte tekrar birlikte olabilmek dileğiyle. Şen, esen ve mutlu kalın. Kırık Plak Kulübü. Hazırlayan ve sunan Halil Berberoğlu.